السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. leo tukiwa tarehe 27 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1440 Hijria, tunaanza kuisoma risala yetu au risala aliyoandika Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Risala yenyewe inaitwa al-Usulu al-Thalatha, na hivi ni katika vitabu ambavyo talibul ilmi, mwanafunzi, anatakikana avisome. Katika vitabu vidogo sana vya aqida ambavyo mwanafunzi anatakikana anzie kusoma vitabu hivi. Tukapendelea katika masjidi hii tuanze durusu hizi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, sawa na uwezo. Tuwe wachache, tuwe wengi, lakini wale ambao watafanya nini, watakaosoma na kuelewa kile ambacho anachokisoma. Kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, katika risala yake hii akaanza na neno bismillahir rahmanir rahim. Risala yake ilianza na bismillahir rahmanir rahim, na tutasoma ni matni peke yake, ama sharhi itakuwa ni ndogo. Matni ndio tutasoma, ama sharhi itakuja kwa faida tu kama ndogo ndogo tu, lakini lengo letu sisi ni kusoma nini, matni ya risala hii. Kwa katika risala hii akaanza rahimahullah na bismillahir rahmanir rahim. Hiyo ndio akaanzisha kitabu chake hichi. Ibtada rahimahullah hadhihi risala bil basmala. Sheikh Allah amrehemu, risala yake hii akaanza na basmala. Basmala ni bismillahir rahmanir rahim. Iqtida'an bi kitabillahi 'azza wa jalla. Kwa kuigia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanzisha risala hii na bismillah ar-rahman ar-rahim kwa kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Fa inna awwala ma yaqa'u alayhi basaruk fi al-mushaf wa qabla kulli sura minhu bismillahir rahman rahim. Kwa sababu mtu anapofungua mushaf, macho yake, jambo la kwanza ambalo macho yake huangukia nini? Ni bismillahir rahman rahim. Kwa sababu ukitizama ukianza huko katika sura al-Fatiha, mwanzo kule imeanza nini? Na bismillahir rahmanir rahim. Kuna Allah ameanzia na nini? Kitabu cha Allah kimeanza na bismillah. Sawa? Kwa hiyo Sheikh akaanza risala yake na bismillah kwa kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? Kisha Sheikh akazungumza maneno akisema i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masa'il. I'lam, tambua. Akaanza neno i'lam, tambua, zingatia, jua. I'lam kalimatun tushiru ila al-ihtimam bil mawdu'i, fa idha qala i'lam fa ma'nahu anna al-amra alladhi sayulqihi alayka amrun muhim. Unapoona mtu anaanza na neno anakuambia tambua au elewa, jua, ujue kama jambo hilo ambalo anataka kulizungumza ni jambo la muhimu. Na ndio maana Sheikh akaanza i'lam, anakuzindua kwanza ili ufanye nini, uzingatie maneno ambayo anataka kuyazungumza. Akasema rahimakallah, Allah akurehemu. Hadha du'a li talib al-ilmi, na hii ni dua ambayo Sheikh amemwambia mwanafunzi. Kila mwanafunzi ambaye atakijisoma hichi kitabu, Sheikh akaanza kufanya nini, kumwombea dua. Sawa? Fa shaykhu yad'u li talabati al-ilmi an yarhamahumullah. Kwa hiyo Sheikh ameombea wanafunzi Allah aweze kufanya nini, kuwarehemu. Fa hadha fihi at-talattuf min al-muallim bil-muta'allim. Na huu ni kuonesha huruma wa mwalimu kwa wanafunzi. Kwa mwalimu anapokuwa darasani, anawafundisha wanafunzi wake, ni lazima aombee dua wanafunzi zake. Allah kurehemuni, Allah akupeni fahamu. Ini katika sunna, eh? Unapotaka kumfundisha mwanafunzi wako muombee dua. Usianze na wewe kichwa chako sijui kipo tu wewe, sijui una kichwa kigumu. Muombee dua. Kwa Sheikh akatuambia dua, "Ya Allah rahimakallah." tambua Allah kurehemu, annahu yajibu alaina taallumu arba'i masaili, kuwa ni lazima sisi kusoma masaili manne. Ni lazima sisi kufanya nini? Kuyasoma. Yajibu, atatumia neno yajibu. Yajibu alwajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Neno likiwa ni wajibu, bimana yule mwenye kulifanya anapata thawabu, na mwenye kuliacha anafanya nini? Anaadhibiwa, anapata dhambi. Ndio maana akasema yajibu alaina, ni lazima sisi, bimana aya masaili manne ni lazima sisi kufanya nini? Kuyasoma. Tukiyasoma tunapata thawabu, na tukiyaacha tunapata dhambi. Kwa hiyo akaanza kuyataja masaili manne, akasema alula, masala ya kwanza alilmu, ni elimu. Nini elimu? Na elimu iliyokusudiwa hapa huwa maarifatullah, ni kumjua Allah. Mtu amsome amjue Allah. Wa maarifatu nabiyihi, na mtu amjue mtume wake. Wa maarifatu dini al-islam bil adilla, na aitambue dini ya Uislamu kwa dalili. Ndio masala ya kwanza. Al-ilmu, al-muradu bil-ilmi huna huwa al-ilmu ash-shar'i, makusudio ya elimu ambayo umetaja hapa shekhe ni elimu ya kisheria, yani elimu ya dini. Li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu, kwa sababu elimu ya dini ndio ambayo ni lazima mtu kufanya nini? Kuisoma. Kizungu na soka acha usisome, lakini elimu ya dini ni lazima mtu afanye nini? Aisome. Sawa. Wa hadha al-masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin min zakarin au unsa au hurrin au abidin au ghaniyin au faqirin. Aya mas'ala ambayo kataja hapa sheikh, au hii dini, hii ilmu, au aya masaila ambayo kataja, ni lazima kila muislamu ayasome. Sawa ni mwanaume au mwanamke, au yuko huru au mtumwa, au tajiri au fakiri, ni lazima ayasome masaili haya. Sawa. Kwa hiyo masala ya kwanza ambayo kazungumza nini? Al-ilmu, ni lazima mtu ajifunze elimu ya dini, amtambue Mola wake, amtambue mtume wake, aitambue dini ya Uislamu kwa dalili. Athania, Sheikh akasema masala ya pili al-amalu bihi, kuitumikia sasa hii elimu. Baada ya kusoma uitumikie. Baada kufanya nini? Ya kusoma uitumikie. Ndio masala ya pili. Utende matendo yaliyokuwa mema, mazuri. Sio umesoma elimu ya dini ukamtangua Allah na mtume wake na dini ya Uislamu kwa dalili, mtu kaakuwa anatenda matendo ambayo hayafurahishi. Kwa vijana tutaka tukojoa yetu muziki. Matendo mema. Tujitahidi tuishi katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si ambao tunanyoa tunaacha nywele huku na huku. Mtume amekataza. Kaza'a. Mtume amekataza mtu kunyoa ba'd ar-ra's wa yatruku ba'dahu. Kunyoa baadhi ya kichwa, unaacha nini? Baadhi ya kichwa. Kwa tuishi wa vijana wa dini, mashaallah. Tuishi tukiwa tunafuata dini si yote. Yule ambaye ni labda ni nzito kwake, pole pole pole pole, Allah amwekee wepesi aweze kuacha. Sawa? Kwa hiyo jambo la pili al-amalu bihi, baada ya kusoma ilmu, jambo la pili nini? Matendo yaliokuwa mema. Athalitha, akasema Sheikh rahimahullah, mas'ala ya tatu ad-da'watu ilayhi, kulingania. Baada ya kusoma ile elimu ukatenda matendo yaliokuwa mazuri, jambo la tatu ilinganie sasa. Ayi la yakfi an yata'allama al-insan wa ya'malu fi nafsihi, haitoshelezi mtu akisoma abaki na elimu yake peke yake yeye mwenyewe, haitoshelezi. Wala yad'u ila Allah azza wa jalla, wala walingani watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bal la budda an yad'u ghayra, bal ni lazima mtu akisoma awalinganie wengine, waite wengine katika ile elimu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله amechukua ahadi kwa wale ambao waliopewa kitabu ambao ni Wayahudi na Manaswara, kuwa elimu ambayo umeisoma waibainishe kwa watu na wala wasifiche chochote. Eh? Kwa hii ni ahadi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameishika kwa Ahlul Kitab na kwetu pia, elimu ambayo umeisoma usiifiche. Bainishia watu, hakuibainishe, batili uweke wazi watu waitambue. Sawa? Waqala Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Allah anamwambia Mtume Muhammad, "Qul, sema ya Muhammad, hadhihi sabili, hii ni njia yangu mimi. Ad'u ila Allah." Nalingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala basira, kwa ilmu. Eh? Ana wa manittaba'ani, mimi na wale walionifuata. Bi maana hii njia kulingania ni njia ya mtume na wale waliomfuata mtume swalla Allahu alayhi wasallam, ni lazima wakuwa fanya nini, wasome na walinganie. Eh? Kwa hiyo hadhihi tariqatu ar-rasul swalla, kulingania watu, kuwafanyia da'wa watu, ni njia ya mtume swalla Allahu alayhi wasallam, wa tariqatu atba'uhu, na ni njia ya wale waliomfuata mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Eh? Wal sio kisha kusema al-ilm, njia kwanza ni nini? Mtu awe na elimu, wal amal, na afanye matendo yaliokuwa mema, wa da'wa ila Allah azza wa jalla, na awalinganie watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio njia ya mtume na wale waliomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, ar-rabi'a, jambo la nne ambao Sheikh rahimahullah amelitaja katika risala yake ambayo ni masaili manne. Jambo la mwisho akasema, as-sabr ala al-adha fihi, mtu awe na subira katika mauzi yatakayomkuta katika dawa. Utafanya dawa, utazungumza haki, eh, utawalingania watu wanafanya batil, unawaambia watu jambo hili ni batil, utawakataza watu, wale watu hutoridhia, watakuuzi, watafanya nini, watakunyanyasa, watakupa maneno mabaya. Kwa hiyo uwe na subira katika mauzi, eh, الصبر على الأذى فيه منطوينا الصبر كما أوذي. معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يوتي بلا أن بيتك والغنية واد أكا وأمرش ميما أكا وكتاز ماوذ نلازيما أتفت ماوذي تو وتو تقوذي لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير فسبب وينك كتك واتو وفين دي خير بل يريدون الشهوات bali wengi wanapenda matamanio ya nafsi yao, umwachi kile kile mimi damu matamanio ya nafsi yake unamtuma katika dhambi hii, muache huko huko. Wal muharramat, na watu wanapenda mambo ya haram, kwa hiyo ukiwalingania wanachukia. Eh, wal ahwa, na watu wanapenda sana mambo ya uzushi. Eh, fal wajibu ala man yad'u ila Allah, kwa ni lazima kwa yule ambaye anawalingania watu kwa Allah, wa yuridu wajha Allah, na anataka malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yasbira ala al-adha, afanye nini? Asubiri katika mauzi atakayomkuta katika dawa, awe na subira. Wa an yastamirra fi ad-da'wa, na aendelee kufanya nini? Dawa. Eh, wa qudwatuhu fi dhalika ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ili amuige mtume sallallahu alayhi wasallam. Eh, madha laqiya min an-nas, watu gani ambao mtume amekutana nao wakati kwa anafanya dawa, alikutana watu gani mtume sallam? Eh, wa kam laqiya min al-adha ya bil qawli wal amal, ni maudhi gani, maudhi mangapi ambayo mtume ameyapata kwa kauli na kwa vitendo? Eh, mtume alipata maudhi, qalu sahir wa kadhab, walimwambia mtume kuwa ni mchawi, kuwa mtume ni muongo. Eh, wa qalu majnun, na wengine wakamwambia mtume ni mwenda wazimu. Eh, waqadhafuhu bilhijara, na wakati mtume anakwenda Taif anawalingania watu, walimpiga mawe mpaka damu zinajaa katika nguo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huku Zaid ibn Haritha anamziwia mtume, watu wa Taif wanampiga mawe mtume mpaka damu zikajaa mwili mzima mtume sallallahu alayhi wasallam. Zaid ibn Haritha anamziwia mtume ni yale mawe. Lakini hayo yote ni maudhi ambayo mtume amefanya nini? Ameyapata. Lakini mtume hakuacha dawa. Kwa ni lazima ukifanya dawa uwe na subra, maudhi utakayopata. Sawa. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Na dalili ya hayo mtume yataja, al-ilm wal-amalu bihi wa da'watu ilayhi وصبر على الأذى فيه دليل من نهاية قوله تعالى الله رسمه والعصر الله قابلية قليني قوقات إن الإنسان لفي خسر قواكيك ونادام أو قواكيك منادام يقتك خسارة منادام يقتك خسارة إلا الذين آمنوا اسبقوا ولي أنباو وميامين وعملوا الصالحات وكتند ما تدو لقوا ميما وتواصوا بالحق نوكاو روسيانا كناك حق وتواصوا بالصبر نوكاو روسيانا كناك صبر هاندو أبو مفاول وميبكرنا خسار ولا أبو ميميني فكونا لنغنيانا وكو وكفانيا خيري كتك حق وكالنغنيانا وكا إميزانا كونا صبر kwayo aya sura hii imekusanya hii aya masala manne yote ambayo tumeyataja al-mas'alatu al-ula al-ilm do aya nasema illa alladhina amanu hii maana yake al-ilm eh li'anna al-imana la yakunu illa bi'ilmin kwa sababu imani haiwi isipokuwa kwa elimu sio zile imaliza matabligh watu wanatoka na wanakwenda huko kulala msikitini siku tatu siku ngapi hawana elimu kwa imani haiwi isipokuwa kwa elimu eh na elimu ni nini huwa maarifatu Allah huwa maarifatu nabiihi wa maarifatu dini alislam bil adilla elimu ni kumtambua Allah na kumtambua mtume wake na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili sawa almas'alatu thaniya وعملوا الصالحات سورة نسمى وعملوا الصالحات فهذا العمل بالعلم نهي نيالي ما تندو أي علم وتندو ما تندو لقوة نيني ميما المسألة الثالثة وتواصوا بالحق نووسيان ونووسيان كتك حق فهذه الدعوة إلى العلم والعمل يندو دعوة كل انغانيا كتك علم نما تندو سوا المسألة الرابعة وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل ووسيانكم هناك الصبر قد كان جاء الله سبحانه وتعالى وكل غنية كوائلهم نمتين دو سوا وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم Imam Shafi anasema lau Allah asingeliteremsha hujja kwa viumbe wake isipokuwa hii sura peke yake ambayo tumeanza kusoma hii sura ingewatosheleza watu lau Allah asingeliteremsha hujja kwa viumbe wake isipokuwa hii sura ambayo tumeanza kusoma basi hii sura ingewatosheleza wote sawa kwa sababu gani fa asbabu saada njia ya mtu kufaulu ni ipi ayutasafa al-insanu bihadhihi sifat al-arba'i mtu akitaka kufaulu ni lazima asifiwe katika sifa nne tuwe na subira sana tutataka kumaliza usawoni mara ya kwanza labda ni nzito kwenu lakini mtazoea insha Allah ani ya khair kuliko ambao nataka kwenda huko pole pole tumta ani ya khair zaidi iko kama tutazingatia kwa fa asbabu saada njia ya mtu kufanya kufaulu ayutasafa al-insan bihadhihi sifat al-arba'i ni mtu asifiwe na sifa nne ukitaka kufaulu wewe sifiwa na sifa ngapi nne al-ilm sifa ya kwanza ni elimu na elimu ndio ambayo tunapana hapa hii tunapana hapa tumekaa hapa hii ni elimu يا بيل العمل ما تدل هو مما يا تات الدعوه كلينانيا ساسا الى العلم ambao umeipata uilinganie jambo la nne asabr ala aladha fi sabilillah taala mtu kuwa na subra katika njia ya Allah subhanahu wa taala mambo manne haya ukiazingatia unafanya nini umefaulu mambo manne na yarudia elimu matendo mema kulingania na kuwa na subra katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya dawa mambo manne hayo ukiwa nayo umefaulu sawa kwa hiyo لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على علم كسبب متندو هيفاي mpaka yajengeke kwa nini kwa elimu matendo hayafai ukiona mtu anafanya ibada bila elimu huyo ni mtu muovu sana mtu anapofanya ibada bila elimu anafanya mambo ambayo hayatambui ndio maana kukutana makosa ni mengi sana katika ibada zetu kwa sababu tumeacha elimu tukafanya matendo ko lianna al-amal la yanfa'u matendo ayafai au ayamfaishi mwenye nayo illa idha kana mabaniya ala al-ilmi au ala ilmi isipokuwa matendo yale yajengeko kwa elimu matendo bila elimu hayamfai mwenye nayo amma al-amal al-mabaniy ala jahl fa innahu la yanfa'u sahibahu bali matendo ambayo yanajengika kwa ujinga mtu anafanya ibada bila elimu kwa ujinga matendo hayo hayamfaishi mwenye nayo bali yakunu dhalalan alayhi yawm alqiyama bali matendo hayo yatakuwa ni upotofu kwake siku ya kiyama ikiwa mtu anafanya ibada bila elimu basi mtu huyu matendo yake yatakuwa yani upotofu kwake siku hiyo ya kiyama sawa وقال الامام وقال البخاري رحمه الله امام البخاري قسم باب العلم قبل القول والعمل ملango nazungumzia elimu kabla ya kuzungumza na kutenda kabla ya kuzungumza na kutenda lazima tufanye nini asome ndio jambo la kwanza eh mtu asome فلا بد ان يقدم تعلم او تعلم العلم قبل العمل لازم mtu aanze nini aanze na kusoma kabla ya kutenda anza na kusoma anza na kusoma sawa والدليل قوله تعالى na dalili ya maneno hayo Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik tambua elewa soma ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na umuombe msamaha au umuombe istighfara ya madhambi yako. Tazama aya hii anasema Sheikh rahimahullah fabadaa bil ilmi qabla al qawli wal amali akaanza elimu kabla ya kauli na amali. Tazama hii kauli ya Allah. Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Alianza kwanza fa'lam soma usome nini? Kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Baada ya kusoma wastaghfir li dhanbik. Hadi nini al-amal? Nakuja baada ya kufanya nini? Ya kusoma. Kuomba msamaha makosa yako ni nini? Ni matendo haya. Lakini matendo yametangulia nini? Na elimu. ها وقول واستغفر الى نين واستغفر ها هذا هو العمل هنا عمل ها فبدا سبحانه بالعلم قبل العمل كيو الله اكانز علم قبل انين يا عمل قبل يا متندو لان العمل اذا كان على جهل فانه لا ينفع صاحبه وسبب متندو يكيو انجيكا kwa ujinga matendo ukiyafanya kwa ujinga hayamnufaishi yule mwenye kuyafanya matendo yale. Eh? Fayabda al-insanu bil-ilmi awwalan. Kwa ni lazima mwanadamu aanze elimu mwanzo kabisa. Eh? Thumma ya'malu bima 'allamahu. Kisha baadaye afanye nini? Afanye atende yale ambayo amefanya ameyasoma. Hadha huwa al-asas na huu ndio msingi. Kwa kumalizia ili tuondoke kuna dua ambayo kila siku tunaisoma katika sala. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Tunaisoma kila siku katika sala. Eh? Ihdina siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim. Njia ya wale uliowaneemesha. Ni wanani ambao wameneemeshwa na Allah? Alladhina an'ama Allahu alayhim. هم الذين جمعوا بين أو بين العلم النافع أو بين العلم النافع والعمل أو العمل الصالح wale ambao Allah amewaneemesha ni wale ambao wamekusanya elimu ya manufaa na matendo yaliokuwa mema. Mtu amesoma na akatenda matendo mema, huyu ndio yule ambaye Allah amemneemesha. Ghairil maghdubi alaihim, kisha aya inaendelea nasema na ustongozi katika njia ya wale ambao wamekasirikiwa. Waliokasirikiwa kina nani? Alladhina akhadhu alilma wataraku alamala, ni wale ambao wamesoma kisha wakaacha kuitumikia ile elimu. Wamesoma hawakufanya matendo mema, wamesoma hawalingani watu, wamesoma hawafundishi watu. Hao ndio ambao wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwisho tunasoma wala dhalin, na wala sitongoze katika njia ya wale ambao wamefanya nini, walipotea. Na kila nani alipotea? Waliopotea humul ladhina akhadhu al-amala wa taraku al-ilma, ni wale ambao wamechukua matendo, wanafanya ibada, wanalingania watu, lakini wakaacha elimu. Bimaana wanafanya matendo kwa nini? Kiujinga, au ni ambao wamefanya nini? Wamepotea. Kwa hiyo sisi vijana wa Kiislamu ambao tungali wadogo, mimi mwenye kuzungumza bado mdogo, nyinyi ambao mnasikiliza bado wadogo, kwa ni lazima tufanye nini? Tujipe muda wa kuisoma dini yetu. Kama tuna muda kwenda kukaa katika madarasa ya watoto kule, tuje msikitini tusikie darasa. Dakika 20 sio nyingi, wallahi sio nyingi. Dakika 20 tunatoa darasa, tunamaliza, tunakwenda. Ili tusijikute tukawa katika watu ambao tunafanya ibada bila nini ya elimu. Tukajikuta tumepotea na tukakuwa na bali tukajikuta tumekuwa wapotofu mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo tujitahidi tufanye nini? Tusome. Na sio mpaka msikiti mjai mwa watu wawili watatu wanne, lakini wafanye nini? Waelewe kile ambacho wanafanya nini, wanachokisoma. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna haja tukutane naye kwa radhi nasi. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.